А зараз у эфіры перадача «Паштовая скрынка 111». Лісты слухачоў на свабоду чытае і каментуе Валянцін Жданко. Значная частка лістоў, якія мы атрымліваем у гэтыя ліпеньскія дні, на тэму паступовага збліжэння Беларусі і Захаду, што адбываецца апошнім часам. Пасля 15 гадоў прэзідэнцтва, на працягу якіх Аляксандр Лукашэнка імкнуўся пабудаваць з Масквой адзіную саюзную дзяржаву, ён жа спрабуе надаць беларускаму ўладнаму караблю іншы курс. І не ўсе ў Беларусі гэтыя змены вітаюць. Наш слухач Канстанцін Котаў з Гомеля, з ліста якога пачну сённяшнюю размову, незадаволены тым, што кантакты паміж афіцыйным Менскам і Брусэлем сталі больш актыўнымі. Спадар Котаў лічыць, што гэта ўяўляе небяспеку для беларускага грамадства і парушае колішнія абяцанні Аляксандра Лукашэнкі. У сваім лісце на свабоду Канстанцін Котаў піша: «Няўжо Лукашэнка верыць у шчырасць Еўропы, да якой ледзь не на каленях паўзе? Ды гэта Еўропа скупіць усю нашу зямлю, а людзей ператворыць у падзёншчыкаў. Яна зробіць тое, што не здолеў зрабіць Гітлер. Мы не Еўропа, і для яе мы чужакі. Не дабрабыту і росквіту яна жадае для нас, а імкнецца дабіць канчаткова. І ні ў якім выпадку не трэба адмяняць смяротнае пакаранне. Наадварот, варта пашырыць яго ўжыванне, напрыклад, на бамжоў, якія запаланілі нашы вуліцы, на п'яных забойцаў на дарогах, гвалтаўнікоў, маньякаў ды наркаманаў. Дажыліся ўжо да таго, што з хаты страшна выйсці. Ля крамаў натоўпамі стаяць алкаголікі і літаральна вырываюць з рук кашалькі ды сумкі. Ва ўсіх скверах ды парках суцэльнае п'янства, разбой, брыдкаслоўе. Дзецям няма дзе гуляць, паўсюль алкаголікі ды бамжы. Дзе ж наша доблесная міліцыя? І чаму, цікава, Еўропа не патрабуе навядзення ў нас элементарнага парадку, выканання нормаў маралі? Ды таму, што наша деградацыя Еўропе выгадная. Прэзідэнту Лукашэнку я напісаў ліст, у якім нагадваю: «Мы галасавалі за вас, бо вы абяцалі яднанне з братняй Расіяй. А цяпер вы Расію кінулі, а беларускія газеты абліваюць братоў расейцаў брудам. Дык правядзіце яшчэ адзін рэферэндум. Пастаўся пытанне: ці згодныя вы, беларусы, стаць рабамі Еўропы? Ці хочаце, каб бандыты і рабаўнікі разгульвалі па белым свеце? Упэўнены, што народ будзе супраць. Дык чаму Лукашэнка не лічыцца з меркаваннем народа? Я ўпэўнены, што з усходу прыйдзе да нас дапамога і пазбаўленне ад усіх грахоў», — напісаў у сваім лісце на свабоду Канстанцін Котаў з Гомеля. На працягу мінулых стагоддзяў з усходу беларусы сустракалі не толькі дапамогу гаспадар Котаў. Нацыянальны ўціск, задушэнне вызвольных паўстанняў, бальшавіцкі рэжым, сталінскія рэпрэсіі, паўпрыгонная калгасная сістэма – усё гэта таксама ішло на Беларусь ад усходніх суседзяў. І з нацыянальнай гістарычнай памяці гэта не сцерлася. Што да жыцця ў краінах еўразвязу, якое вы называеце рабствам? Сотні тысяч беларусаў штогод бываюць у Еўропе, назіраюць за тым, як жывуць там людзі, параўноўваюць з беларускімі рэаліямі. І ў большасці выпадкаў параўнанне не на карысць Беларусі. Дарэчы, нядаўна сацыёлагі з Незалежнага інстытута сацыяльна-эканамічных і палітычных даследаванняў задавалі людзям на вуліцах беларускіх гарадоў і вёсак пытанне: калі б цяпер у Украіне праводзіўся рэферэндум з пытаннем, ці ўступаць Беларусі ў еўрапейскі звяз, якім быў бы ваш выбар? Адказы размеркаваліся так: за 41,4 апытаных, супраць 39,8. Для параўнання, яшчэ летась у верасні прыхільнікаў далучэння да еўразвязу было на 11% меней. На тэму наступных прэзідэнцкіх выбараў і магчымых кандыдатаў ад апазіцыі напісала нам Ніна Марчук з Кобрына. У сваім лісце яна выказвае наступную прапанову: «Лічу, што самы дастойны кандыдат у прэзідэнты – гэта Аляксандр Мех, экс-кандыдат у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў па нашай Кобрынскай выбарчай акрузе нумар 12. Мы, на жаль, не выйгралі ў 2008 годзе, але час мяняецца. На сёння Аляксандр Мех – індывідуальны прадпрымальнік. Ён і ў гэтым сябе знайшоў, але на ніве палітыкі ў яго, лічу, болей шанцаў. На жаль, сама я не ведаю, як правільна рабіць прапанову аб вылучэнні кандыдатаў на выбарах. Таму звяртаюся да вас», — напісала ў сваім лісце на свабоду Ніна Марчук з Кобрына. Да выбару яшчэ багата часу, спадар Яніна. Калі будзе абвешчана выбарчая кампанія, а здарыцца гэта наўрад ці раней, чым у наступным годзе, розныя палітычныя сілы возьмуцца за вылучэнне ў кандыдаты сваіх актывістаў. Зусім магчыма, што будзе сярод прэтэндэнтаў і Александр Мех. Ён асоба ў апазіцыйных колах вядомая. У свой час мы шмат распавядалі пра ягоную гісторыю. Сябар партыі БНФ Александр Мех быў звольнены з Кобрынскага ўправлення Белтрансгазу за ўдзел у парламенцкіх выбарах у якасці кандыдата. Шырокі розгалас набыла ягоная скандальная размова з кіраўніком Белтрансгазу і супрацоўнікам Кобрынскага КДБ, падчас якой спадара Меха шантажавалі і пагражалі звальненнем, калі ён не адмовіцца ад удзелу ў выбарах. Пагроза, як вядома, была ажыццёўлена. Працяг агляду лістоў на свабоду вы пачуеце пасля абвесткі. Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Дасылай СМС 391-2224. А зараз працяг перадачы паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытае і каментуе Валянцін Жданко. Аўтар наступнага ліста Алесь Васілеўскі з вёскі Клетная Барысаўскага раёну разважае пра тое, якім чынам улада за кошт насельніцтва вырашае свае фінансавыя праблемы. У лісце на свабоду слухач піша: «Калісьці бабка і маці ўзялі крэдыт, каб заплаціць за хату. Пакуль ноч пераначавалі, тыя грошы з'ела рэформа. Толькі што ўзятыя грошы ператварыліся ў пыл, без аніякага папярэджання з боку дзяржавы. Аддаваць жа крэдыт давялося ўжо новымі грашыма і па новых правілах. Жахлівая нялюдскасць. Проста слоў няма, наколькі гэта выродліва. Наўрад ці сярэднявечны інквізітар да такога дайшоў бы. Гэта па плячы толькі бальшавікам, якія навучыліся па-майстэрску караць тых, каго, рвучыся да ўлады, абяцалі абараняць». Тое ж здарылася ў Беларусі на пачатку гэтага года, калі 2 студзеня ўлады ўраз абясцэнілі рубель на 20%. Вось так, абухом па галаве ў якасці навагодняга падарунка. Няўжо бацькі гэтых людзей, якія прымалі такое рашэнне, на сабе не з'едалі таго сталінскага вераломства? Няўжо ім тое не баліць? Пазалазілі мальцы высока, нават судча паабломвалі, рвучыся як мага вышэй да вершаліны, напісаў у сваім лісце на свабоду Алесь Васілеўскі з вёскі Клетная Барысаўскага раёну. Маніпуляцыі з курсам нацыянальнай валюты з аднаразовым яе абясцэньваннем – найбольш просты і цынічны спосаб вырашэння фінансавых праблем у дзяржавы. У Савецкім Саюзе гэтым прыёмам карысталіся досыць часта. Колішнія савецкія грамадзяне ў Беларусі дагэтуль безвынікова спрабуюць вярнуць свае грашовыя ўклады, якія бясследна зніклі ў нетрах ашчаднага банка. Улада на словах доўг нібыта прызнае, але плаціць адмаўляецца, маўляў, надта вялікія грошы патрэбны, дзе іх узяць. Давайце пачакаем. Разлік відавочна на тое, што з цягам часу сотні тысяч пакрыўджаных і падманутых адыдуць у лепшы свет. Тады і вяртаць даўгі не давядзецца. Між тым, новым укладчыкам новых банкаў улада зноў дае самыя цвёрдыя гарантыі. Але калі падманулі тады, то дзе гарантыя, што не падмануць цяпер? Наш слухач Мікалай Кернажыцкі са Слуцку ў сваім новым лісце на свабоду распавёў пра тое, як у тых калгасах, праз землі якіх мяркуецца рух прэзідэнцкага картэжа, рыхтуецца да прыезду высокага госця. Спадар Кернажыцкі піша: «Атрымалі такую каманду з райвыканкаму і ў вядомым на Слуцчыне аграгарадку Казловічы. Тэрмінова абапал кіламетровай цэнтральнай вуліцы ў вёсцы Казловічы абнавілі агароджы. А на фарбаванне іх з ініцыятывы ідэалагічнага аддзелу райвыканкаму у вёску прыслалі з горада брыгаду культработнікаў, чалавек 20. Цэлы тыдзень яны шчыравалі з пэндзлямі, ловячы на сабе цікаўныя позіркі вяскоўцаў. За працу гасцей бясплатна кармілі ў калгаснай сталоўцы. А пазней стала вядома, што прэзідэнт Казловічы не наведае, бо выбраў іншы паказальны аб'ект, дзе яго, магчыма, і не чакалі. Паказуха набывае ў краіне характар масавага угодніцтва і халуйства, Такую выснову на подставе гэтага выпадку робіць наш слухач Мікалай Кірнажыцкі са Слуцку. Пра тое, як у гарадах ды вёсках рыхтуецца да ягонага прыезду, сам прэзідэнт Лукашэнка ведае, не раз казаў пра гэта публічна. Логіка ў яго такая: любы гаспадар рыхтуецца да прыезду гасцей і імкнецца паказаць усё самае лепшае. Да таго ж, прэзідэнт хутка з'язджае, адрамантаваныя вуліцы і пафарбаваныя дамы застаюцца, і мясцовым жыхарам гэта, вядома ж, падабаецца. Іншая справа, што думаюць пра гэта тыя культработнікі, бібліятэкары, рэжысёры, музыканты, якіх прымусова адхіляюць ад працы і пасылаюць з пэндзлямі ў руках пробаваць агароджы. Фармальна гэта парушэнне закона, ніводзін працоўны кантракт не прадугледжвае, каб гарадскі бібліятэкар працаваў маляром у калгасе. Але ва ўмовах Беларусі адмовіцца ад прымусовай працы можна толькі цаной страты працоўнага месца. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў. Прагучала перадача «Паштова скрынка 111». Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментаваў Валянцін Жданком.